Sempre suna peste anni, ci spune non te teme, Christos ha inviat la fel ca în grădina, când îngerul a spus, Marie non te teme, ha inviat Iisus. Ieri e viu, te sună peste veacul e viu, Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. E viu, te sună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. Chiar de s-au scurs milenii, a înviat Iisus. E viu, cu mare slavă, domnește ca împărat. Și astăzi mântuiește, prin moarte ne-a salvat. Ieri e viu, răsună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. E viu, răsună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. Chiamă și cere îndurare, Iisus e viu și stă iertare. Și cere îndurare, El este jertfa de salvare. Cheamă și cere îndurare, Iisus e viu și stă iertare. Cheamă și cere. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. El e viu, răsună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. Nu e sub cer un alt nume mai minunat și măreț pe care să-l laud și să-l iubesc. El și-a dat viața ca eu să fiu un om schimbat. Nu e sub cer un anume mai minunat și măreț pe care să-l laud și să-l iubesc. El și-a dat viața ca eu să fiu un om schimbat. El e viu, răsună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci. E viu, răsună peste veacuri, e viu. Iisus Hristos trăiește, e viu. El boldul morții a învins și trăiește în veci.